Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 14. За сонечнымі пырскамі над вінтамі Роберта з кранштадцкага Александраўскага форта сумна назіраў капітан трэцяга рангу Мікалай Баранаў. «І праўда, без паравога катла!» – прашаптаў ён і дадаў яшчэ цішэй. «І аніякага дымаскіруючага дыму з трубаў, як пасля вугалю!» Ён выцер насоўкай набеглую ад ветра слязіну і яшчэ доўга глядзеў услед цеплаходу. Глядзеў, як можна было падумаць, на ўсе два вокі, хоць там, дзе больш не з'яўлялася слёз, быў нерухомы пратэз. Па вяртанні з Гановера Мікалаю Баранаву давялося доўга патуляцца па міністэрскіх кабінетах, ваенных доках ды марскіх школах. У Александраўскім форце размяшчалася вадалазная вучэльня, у якой ён двум афіцэрскім класам выкладаў карабельную тактыку. Здымаў у контрадмиральскай удавы пакой у двухпавярховым доме насупраць якарнай плошчы, куды пасля апублікавання адпаведнай аб'явы ў кранштадцкім весніку і прыйшоў сухі пажылы чалавек з незапамінальным тварам. «Вам, паважаны, якое вока патрэбнае, левае ці правае?» «Левае», – адказаў Баранаў і тыцнуў пальцам на пустую вачніцу, але раптам уздрыгануўся і паправіўся. «Узяў бы два, хай адно ў запасе будзе». Незнаёмец і насамрэч прынёс пратэз, абмыў яго нейкай вадкасцю і дапамог уставіць, і нават люстэрка прыставіў: «Ну як вам?» Баранаў глядзеў і не мог паверыць, быццам сапраўднае, і нават зрэнка такога шэра-зялёнага колеру, як і ў жывым. «Я працую ў аптэцы на Пятроўскай», — не дачакаўшыся адказу, паведаміў незнаёмец. «На ноч промывайце пратэз борнай кіслатой, адна чайная лыжка на шклянку кіпячонай вады», і перадаў бутэльку з вадкасцю. «Раз на месяц прыходзьце да мяне, каб купіць новую, там, калі будуць, і навінамі падзелімся». З таго часу ён змяніў 5 бутэлек, але нічога вартага паведаміць не мог. А тут вось карабель без вугалю і дыму. У сталоўках Баранаў пагаварыў з інжынерамі параходнага завода. Яго пагоны з адной вялікай зоркай спрыялі прыхільнасці суразмоўцаў. Сплаваў у Пецярбург і зноў патуляўся па кабінетах адміралтейства, якое за год пераўтварэнняў толькі пачало ажываць. Пасля паразы ў руска-японскай вайне начальнік флоту і марскога ведамства быў вызвалены ад абавязкаў. З'явіўся марскі міністр, адпаведнае міністэрства і марскі генштаб. Пра ўсё тое падрабязна Баранаў і паведаміў у сваім лісце да аптэкара, стараючыся непазнавальна змяняць почырк. А напрыканцы распавёў пра пачатак будаўніцтва расійскай флатыліі на нафтавых рухавіках і актыўнае пераабсталяванне паравых караблёў у дызельныя. Ініцыятарам гэтага было таварыства «Браты Нобелі», дэталі дастаўляліся з аўгсбургскага завода Рудольфа Дызеля. А нядаўна ў рускім тэхналагічным таварыстве быў прачытаны даклад аб прымяненні нафтавых рухавікоў у караблебудаўніцтве, і паводле разлікаў інжынера Нордстрыма такое судна сярэдніх памераў магло зрабіць рэйс з Адэсы да Ўладзівастока і назад без дазапраўкі. А затым выявілася, што не толькі бяда не ходзіць адна, здараецца, паўтараюцца і шчаслівыя нечаканасці. На прыёме з нагоды дня стварэння расійскага флоту, гэта калі малады Пётр I загадаў марскім судам быць. Капітан трэцяга рангу Баранаў сустрэў цёзку і колішняга аднакашніка па марскім кадэцкім корпусе Мікалая Дуніна-Бартоўскага. Невысокі каржакаваты сябар ужо насіў пагоны капітана першага рангу, паслужыў і паваяваў, пабыў выкладчыкам міннай школы, а цяпер, як сціпла зазначыў, праседжвае штаны ў марскім генштабе. «Знаеш, а я табе зайздрошчу», – нечакана прызнаўся Баранаў. Пасля кантузіі ды гэтага вуранення, паказаў на мёртвае вока, «я спісаны на бераг, даю ў Кранштаце на тыдзень 3 лекцыі дзясятку падводнікаў, гляджу з форта на заліў і ўсё часцей хачу скочыць у яго халодныя воды». Пагаварылі і разышліся. Кранштадт скавала зіма, мінулі 2 нудотныя месяцы, і на кватэру Баранава ў контрадмиральскі дом пасыльны прывёз ліст. «Дарагі Мікалай Іванавіч», на скорую руку пісалася ў ім, «маю гонар прапанаваць вам неадкладна з'явіцца ў генштаб для асобнай размовы. У дзяжурнага афіцэра даведаецеся нумар майго кабінета, капітан першага рангу М. Дунін-Бартоўскі». Апахмялёны з самае раніцы, Баранаў з'явіцца ў той жа дзень у Пецярбург не мог. Магутныя дзверы будынка марскога генштаба адчыніў толькі назаўтра і выглядаў свежым і ўзбуджаным. «Прыёмная яго высакароддзя начальніка марской контрвыведкі на 4 паверсе», – прабасіў дзяжурны афіцэр, а Баранаў скамянеў і не мог скрануцца. Яму здалося, што здарылася памылка. «Калі ласка, праходзьце, пра вас дакладвалі». Зноў бас афіцэра. Так, прызначаны на новую пасаду аднакашнік не забыў пра таварыша. «На наш аддзел ускладзена задача па ахове сакрэтаў пабудовы ваенных суднаў, падводных лодак, распрацоўкі артылерыйскага ўзбраення і падобнае. Штат пакуль невялікі, але я запомніў нашую колішнюю размову на прыёме і хачу прапанаваць перавесціся да нас. Сам разумееш, тут патрэбныя надзейныя людзі. Калі згодзін, прыкамандзіруем цябе на Балтыйскі завод начальнікам сакрэтнай службы». Яшчэ на мяжы стагоддзяў камандаванне флоту і вышэйшае кіраўніцтва Расіі ўпэўнілася ў важнасці падводных лодак. Было прынята рашэнне праектаваць іх уласнымі сіламі. Першай на верфі з'явілася «Мінога», на якой у лютым 1906-га пачалі замену бензінавага рухавіка на дызельны. Фірме «Людвіг Нобель» у Пецярбурзе былі замоўлены 2 трохцыліндравыя рухавікі дызеля марскога тыпу магутнасцю па 120 конскіх сіл кожны. Пасля знаёмства з начальнікам завода Баранаў зачыніўся ў асобным пакоі і пачаў вывучаць сістэму дакументацыі і да ночы паспеў скапіраваць сакрэтныя чарцяжы падлодкі ды перапісаць асноўную частку суднабудаўнічай праграмы расійскага флоту. Ён выдатна разумеў, што каб адвесці ад сябе віну, інфармацыя мусіць неадкладна сплысці, маўляў, была выкрадзена яшчэ да яго прызначэння. І праз 3 дні ўсё марское міністэрства ўжо нагадвала растрывожаны вулей. Нямецкая газета «Машыненбау» апублікавала тэзісы праекта расійскай ваеннай марской праграмы, які пакуль не быў разгледжаны нават на паседжанні дзяржаўнай думы. Марскі міністр лічыў яго настолькі сакрэтным, што не раздаў нават думцам. Начальніку ж завода той праект быў прадстаўлены дзеля належнага афармлення хадайніцтва аб выдачы нарада на пабудову першай падводнай лодкі. Начальнік быў звольнены, а пры новым выйшаў найвышэйшы ўказ аб закладцы ў доку другой падлодкі «Акула» з удвая магутнейшымі рухавікамі дызеля. Іх выпускаў машынабудаўнічы канцэрн «Аугсбург-Нюрнберг», але пасля скандалу з рассакрэчваннем папярэдняй дакументацыі давер да нямецкіх партнёраў паменшыўся. У той жа час Людвіг Нобель прапанаваў выраб падобных рухавікоў па больш нізкім кошце і замову перадалі пецярбургскаму заводу.